เมื่อพิจารณาความก็เข้าใจสมตามธรรมที่พินิจเมื่อเข้าใจตามฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วก็อุตสาหะเป็นต้นขั้นตอนที่ว่าพิจารณาเนื้อความหรือไตรตรองความอัตถุปริกขาก็คือขั้นของโยนิโสมนสิการนั่นเองส่วนการเข้าใจตามธรรมที่พินิจคือธรรมนิชฌานัคขันติก็เป็นผลต่อเนื่องจากการพิจารณาไตรตรองนั้นรวมทั้งสองอย่างเป็นขั้นของการใช้ปัญญากล่าวคือเมื่อพิจารณามองเห็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าเป็นความจริงแล้วจิตก็น้อมไปหาเรียกว่าเป็นสันทะคือยินดีพอใจต้องการสิ่งหรือภาวะดีงามที่เป็นธรรมเป็นสัจจะนั้นพูดรวบรัดให้เหลือแต่ขั้นตอนใหญ่ๆว่าโยนิโสมนสิการนำไปสู่ฉันทะแล้วนำต่อไปสู่อุตสาหะดังได้กล่าวมาแล้วอาจมีผู้สงสัยว่าเมื่อฉันทะอยากทำดีหรืออยากให้มีภาวะที่ดีแล้วฉันทะจะอยากทำชั่วหรืออยากให้มีภาวะที่ชั่วบ้างไม่ได้หรือพึงพิจารณาว่าเหตุที่คนทำชั่วก็เพราะเห็นแก่การจะได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยหรือไม่ก็ต้องการจะเสริมหนุนความมั่นคงถาวรยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้หรือไม่ก็เพราะต้องการให้ตัวตนรอดพ้นไปจากสิ่งหรือภาวะที่ไม่ปรารถนาหรือเพราะมีลักษณะการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปอย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่แค่ปลายเส้นประสาทกล่าวคือได้รับรู้อารมณ์ที่ถูกใจก็ชอบใจอยากได้จะเอาได้รับรู้อารมณ์ไม่ถูกใจก็ขัดใจชังอยากทำลายประพฤติตัวและกระทำการต่างๆไปตามอำนาจของความชอบใจขัดใจหรือความชอบความชังเท่านั้นรวมความก็คือที่ทำชั่วก็เพราะเป็นไปตามกระบวนธรรมของอวิชชาและตัณหาหรือเรียกให้เต็มว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นอันว่าอวิชชาตัณหานั่นเองเป็นเหตุของการทำความชั่วถ้าอยากทำชั่วจึงต้องมาจากอวิชชาตัณหาวงเล็บตามหลักความเป็นเงื่อนไขที่กล่าวแล้ววงเล็บปิดส่วนฉันทะเกิดสืบเนื่องจากการใช้ความรู้ความเข้าใจหรือความสำนึกในเหตุผลได้พิจารณาแล้วโดยอิสระจากเวทนาที่ถูกใจไม่ถูกใจและความชอบใจไม่ชอบใจที่รออยู่ต่อหน้าจนรู้เห็นอะไรเป็นสิ่งมีคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริงจึงโน้มน้อมใจไปหาสิ่งนั้นเมื่อจิตโน้มน้อมไปสู่สิ่งหรือภาวะที่ดีนั้นแล้วก็จึงเป็นอันพ้นไปเองโดยอัตโนมัติจากการที่จะกระทำความชั่วตามอิทธิพลครอบงำของความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดจากตัณหาโดยในนี้ฉันทะจึงไม่อาจเป็นความอยากทำชั่วหรืออยากให้มีภาวะที่ชั่วอย่างไรก็ตามการกระทำโดยฉันทะก็อาจมีการผิดพลาดได้เนื่องจากการคิดพิจารณาไม่สมบูรณ์หรือความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเป็นต้นผลที่ต้องการอาจไม่เกิดขึ้นหรือผลร้ายกลับเกิดขึ้นแต่ในเมื่ออวิชชาตัณหาที่เป็นตัวการที่แท้ของการทำชั่วถูกตัดออกไปแล้วการที่จะพูดถึงความผิดพลาดเหล่านั้นและวิธีแก้ไขต่างๆก็เป็นคนละขั้นตอน ที่ควรจะแยกไปพิจารณาต่างหากจากที่นี้ในทางตรงข้ามก็อาจมีผู้ถามว่าตัณหาอยากในทางที่ดีคืออยากทำดีอยากในสิ่งดีงามและภาวะที่ดีบ้างไม่ได้หรือซึ่งก็ตอบได้ทันทีว่าได้และเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งด้วยแต่ความอยากในทางดีของตัณหาจะเป็นไปในลักษณะของความเป็นเงื่อนไขโดยมุ่งหวังว่าจะอาศัยภาวะดีงามนั้นเสพเสวยเวทนาอันอร่อยได้มากขึ้นหรือภาวะนั้นจะช่วยเสริมขยายความมั่นคงถาวรยิ่งใหญ่แก่อัตตาของตนความอยากดีอย่างนี้ตามปกติเป็นบทบาทของภวะตัณหาเช่นอยากเกิดเป็นเทวดาจะได้มีนางฟ้ามากมายเป็นบริวารจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่อายุยืนนานเสวยของทิพย์เป็นต้นอยากเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเพราะตัวตนจะได้ขยายใหญ่ขึ้นด้วยคำยกย่องสรรเสริญอยากเป็นพระโสดาบันเพราะจะได้เป็นผู้สูงเลิศกว่ามนุษย์สามัญหรืออย่างง่ายๆอยากเป็นคนดีจะได้มีเกียรติคนยกย่องนับถือเพิ่มความมั่นคงยิ่งใหญ่แก่ตัวตนดังนี้เป็นต้นพูดอย่างรวบรัดว่าจะดีหรือชั่วก็แล้วแต่ขอให้เป็นเงื่อนไขเพื่อจะได้เสพสุขเวทนาหรือปกป้องรักษาเสริมขยายอัตตาก็แล้วกันตัณหาอยากได้ทั้งนั้นและเพราะตัณหาอยากดีบ่อยๆนี่แหละจึงทำให้เกิดความสับสนปนเปกับฉันทะเป็นปัญหาในการทำความเข้าใจและแยกออกจากกันความสับสนปะปนกันระหว่างฉันทะกับตัณหาเกิดจากการที่ทำสองอย่างนี้เกิดแทรกหรือซ้อนหรือสลับกันได้และเป็นปัจจัยแก่กันและกันได้เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีตัณหาเป็นเจ้าเรือนไม่ว่าฉันทะจะเกิดขึ้นหรือไม่ตัณหาก็ย่อมมียืนพื้นคอยรอโอกาสอยู่ถ้าฉันทะไม่เกิดตัณหาก็ทำหน้าที่ของมันเรื่อยไปถ้าฉันทะเกิดขึ้นมาตัณหาก็คอยหาช่องที่จะแทรกซ้อนแอบแฝงหรือเข้าแทนที่อันหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์ที่เจริญสามารถมีปัญญาและคุณธรรมได้มากเมื่อมนุษย์พัฒนาสูงขึ้นไปในด้านจิตและปัญญาตัณหาก็พลอยมีอาการละเอียดอ่อนตามไปด้วยและแสดงตัวออกในลักษณะที่ประณีตซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นพอฉันทะเกิดขึ้นคือมองเห็นว่าอะไรเป็นภาวะดีงามมีคุณค่าแท้จริงพาใจโน้มน้อมเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วตัณหาก็อาจเข้าแทรกซ้อนได้ทันทีโดยการวางท่าทีของการเข้าครอบครองการยึดถือเป็นนายของตนการเอาตัวตนเข้าผูกพันการเป็นเจ้าของหรือออกรับแทนการแบ่งแยกหรือกันออกว่าเป็นส่วนของเราส่วนของคนอื่นเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็เท่ากับว่าได้เพาะเชื้อสำหรับก่อตัวของความทุกข์และปัญหาต่างๆพร้อมด้วยแล้วตัวอย่างเช่นเมื่อทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยฉันทะถ้าผู้ทำนั้นดำรงอยู่ในฉันทะต่อเนื่องเรื่อยไปเขาจะมีความพึงพอใจซาบซึ้งในคุณค่าในภาวะดีงามหรืออุดมสภาวะของสิ่งนั้นที่การทำงานกำลังพาไปให้เข้าถึงจิตใจของเขาจึงน้อมดิ่งดื่มด่ำแน่วแน่ ในอุดมสภาวะและในงานที่ทำเขาจึงทำงานโดยมีปีติปราโมทย์และสมาธิแต่ถ้าเมื่อฉันทะได้เริ่มขึ้นแล้วให้ลงมือทำการได้แล้วตัณหาแสะแทรกสอดเข้ามาตัดตอนและเข้าแทนที่เสียก็เกิดความรู้สึกกำชับเข้ามาว่างานของเราผลงานของเราเราจะได้นั่นได้นี่ตัณหาก็อาจจะช่วยให้ทำงานด้วยความตื่นเต้นเร่าร้อนกระวนกระวายและอาจตามมาด้วยความหวาดระแวงเช่นว่าคนโน้นคนนี้เขาว่าเราเป็นอย่างไรว่างานของเราเป็นอย่างไรกลัวว่างานของเราจะสู้ของคนโน้นคนนี้ไม่ได้เกิดการแข่งขันตลอดไปจนกระทั่งความอิจฉาริษยาความหวงแหนความข้องขัดกระทบใจเขาจะไม่ได้ปีติปราโมทย์ในงานและอาจจะได้ความภาคภูมิใจแบบตัณหามานะซึ่งเป็นความรู้สึกแบบที่มีคู่รบฝ่ายตรงข้ามเช่นเขาอาจจะมีความหวังว่าเมื่อทำสำเร็จเขาจะได้รับความยกย่องสรรเสริญคนอื่นทั้งหลายจะพากันแสดงความชื่นชมเสริมขยายความมั่นคงของอัตตาครั้นสำเร็จถ้าคนทั้งหลายไม่แสดงความชื่นชมยกย่องหรือชื่นชมยกย่องไม่มากไม่นานเท่าที่เขาหวังเขาก็จะผิดหวังเกิดความทุกข์ความข้องขับใจบางทีแม้แต่เมื่อได้รับความยกย่องชื่นชมสมหวังแล้วแต่เมื่อการเวลาแห่งเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปตามธรรมดาแห่งความไม่คงที่ยั่งยืนเขาถ้าเขาวางใจไม่ถูกก็กลับหวนละห้อยรำพึงเสียดายวันชื่นชั่วโมงฉ่ำที่อัตตาเคยได้รับการพเนาขนอครั้งนั้นทำให้เกิดความเศร้าซึมหรือเฉาใจได้อีกยิ่งกว่านั้นบางคนพอประสบความสำเร็จได้รับความยกย่องเชิดชูแล้วเกิดลืมตัวไม่ได้ใช้ปัญญาชำระล้างจิตใจให้เรียบร้อยอัตตาที่พองขยายเบ่งบานออกไปแล้วไม่กลับคืนสภาพเดิมคือได้เกิดความยึดมั่นในตัวตนที่ได้รับความยกย่องอย่างนั้นเป็นมานะอย่างเหนียวแน่นเสียแล้วก็เลยต้องการความพเนาผนอและการยอมรับความยิ่งใหญ่ของตัวตนนั้นจากผู้อื่นอย่างโดดเด่นเกินไปจนถึงกับเกิดมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไม่สมควรเกิดปัญหาและโทษภัยทั้งแก่ตนและผู้อื่นแผ่ขยายต่อไปอีกอันหนึ่งขอย้ำคำที่กล่าวข้างต้นว่าตัณหาอาจเกิดแทรกซ้อนเข้ามาในตอนใดก็ได้เช่นในกรณีนี้บุคคลผู้นั้นอาจทำงานด้วยแรงฉันทะมาด้วยดีโดยตลอดจนกระทั่งสำเร็จแล้วจึงเกิดตัณหาเข้ามาถือครองว่านี่ผลงานของเราก็ได้หรือตัณหาอาจเข้าแซงสลับกับฉันทะมาเรื่อยๆก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ว่าตัณหาจะเกิดที่ไหนในช่วงจังหวะใดก็จะเข้าผูกปมตัณหาเตรียมไว้ในที่นั้นถ้าไม่รุนแรงพอที่จะลุกลามไปเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทำให้สังคมยุ่งยากเดือดร้อนอย่างน้อยก็เป็นปัญหาก่อทุกข์อยู่ในใจหรือเป็นอิทธิพลแฝงเร้นอยู่ในบุคลิกภาพของตนเมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะในเรื่องราวหรือจิตตะทั่วไปแล้วก็จะเข้าใจด้วยว่าความยินดีพอใจความต้องการหรืออยากนิพพานในกรณีใดเป็นตัณหาในกรณีใดเป็นฉันทะเมื่อบุคคลฟังธรรม กิดความเข้าใจมองเห็นโทษของกิเลสว่าโลภะโทสะโมหะทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วต่างๆก่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นถ้ากำจัดกิเลสเหล่านั้นได้แล้วจิตใจจะสงบผ่องใสมีความสุขไม่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายดังนี้เป็นต้นแล้วเขามองเห็นคุณค่าของความปราศจากกิเลสความมีจิตปลอดโปร่งสงบผ่องใสนั้นว่าเป็นภาวะดีงามจิตใจของเขาก็ยินดีโน้มน้อมโอนไปหาภาวะนั้นอาการอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าฉันทะในบาลีท่านใช้ว่ายินดีคืออภิรมย์หรืออภิรัตในนิพพานบ้างปรารถนาคืออภิปัฏฐนานิพพานบทบ้างปรารถนาโยคะเกษมธรรมบ้างจัดเป็นภาวะจิตที่เป็นกุศลและเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานแต่ถ้าคิดอยากได้นิพพานอยากบรรลุนิพพานหรืออยากเป็นผู้บรรลุนิพพานโดยนึกขึ้นมาทำนองว่านิพพานเป็นภาวะอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งหรือสถานที่แห่งหนึ่งอันน่าปรารถนาซึ่งตนจะได้เข้าไปครอบครองเข้าถึงหรือเข้าไปอยู่ในความคิดนั้นจะมีความรู้สึกหรือความเห็นซ่อนแฝงอยู่ด้วยว่านิพพานนั้นจะอำนวยสุขเวทนาให้ตนได้เสพเสวยหรือว่าภาวะหรือว่าเป็นภาวะนิรันดรที่ตนจะได้คงอยู่ยั่งยืนตลอดจนกระทั่งว่าเป็นที่ขาดศูนย์ซึ่งตนจะได้หมดสิ้นไปเสียทีความยินดีปรารถนาหรือต้องการนิพพานในกรณีเช่นนี้จัดว่าเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุนิพพานแม้ความอยากเป็นพระอรหันต์ก็มีคติอย่างเดียวกันอันหนึ่งความตอนนี้ชวนให้สังเกตเห็นอาการหรือลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างระหว่างฉันทะกับตัณหากล่าวคือฉันทะต่อเนื่องกับการกระทำโดยตรงเป็นความพร้อมหรือเตรียมตัวที่จะทำการหรือจะเข้าไปหาสิ่งต้องการซึ่งมองเห็นประจักษ์อยู่ในเวลานั้นอาจพูดได้ว่าฉันทะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการกระทำนั้นทีเดียวโดยเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำหรือเป็นการเริ่มที่จะลงมือทำส่วนตัณหาเป็นความปรารถนาในสิ่งที่เป็นเสมือนว่าตั้งอยู่ห่างออกไปในที่ของมันเองแห่งหนึ่งต่างหากจากตัวผู้ปรารถนาขาดตอนจากกันตัณหาจึงมีความเข้าใจเพียงมัวมองเห็นสิ่งนั้นไม่ชัดเจนเพียงแต่หวังจะได้รับผลที่ต้องการจากสิ่งนั้นแล้วก็หาทางที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาหรือเข้าครอบครองเสพเสวยสิ่งนั้นในทางปฏิบัติมีข้อสรุปที่พึงยอมรับกันไว้ก่อนว่าประการที่หนึ่งเป็นธรรมดาของปุถุชนที่ย่อมมีตัณหาครองใจเป็นพื้นอยู่และตัณหานั้นจะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าในขั้นตอนหรือเวลาใดที่เผลอปล่อยโอกาสแก่มันประการที่สองตัณหาเกิดขึ้นมาเมื่อใดก็จะชักนำเอาปัญหาหรือความทุกข์เข้ามาให้ด้วยจึงควรละหรือกำจัดเสียประการที่สามในเมื่อตัณหาที่เป็นตัวก่อโทษนั้นพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอการที่ปุถุชนจะหลีกเลี่ยงมัน โดยสิ้นเชิงย่อมจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในกรณีที่สมควรหรือจำเป็นน่าจะมีวิธีปฏิบัติในทางที่จะทำให้ตัณหาก่อประโยชน์หรือเอาตัณหาไปใช้ประโยชน์ได้นี้เป็นฝ่ายอกุศลส่วนในฝ่ายกุศลหรือฝ่ายดีก็เป็นอันยอมรับในทางตรงข้ามว่าฉันทะเป็นประโยชน์เกื้อกูลช่วยให้ชีวิตเข้าถึงภาวะดีงามทุกอย่างที่มีคุณค่าแท้จริงจึงควรใช้และปลูกฝังให้เกิดมีมากขึ้นโดยลำดับเมื่อฉันทะเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นการปิดกั้นหรือป้องกันและกำจัดตัณหาไปด้วยในตัวท่านแสดงหลักการทั่วไปไว้ว่าตัณหาเป็นสิ่งที่พึงละส่วนฉันทะเป็นกรณียะคือสิ่งที่พึงกระทำอย่างไรก็ตามอาจจะพูดอีกแนวหนึ่งก็ได้ว่าตัณหาและฉันทะเป็นสิ่งที่พึงละเสียทั้งสองอย่างแต่การละนั้นต่างกันดังที่ท่านขยายความไว้จากสาระได้ว่าตัณหาเกิดที่ไหนควรละเสียที่นั่นคือละหรือกำจัดเสียณจุดที่มันเกิดขึ้นส่วนฉันทะท่านให้ละด้วยการทำให้สำเร็จตามฉันทะนั้นคือละด้วยการทำตามฉันทะนั้นจนสำเร็จผลทำให้ฉันทะนั้นหมดไปเองหรือไม่ต้องมีฉันทะนั้นอีกต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหาเป็นความต้องการชนิดที่ควรดับหรือละทิ้งไปเสียโดยทันทีและถ่ายเดียวไม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้อะไรต่อไปส่วนฉันทะเป็นความต้องการชนิดที่ควรทำตามจนสำเร็จหมดความต้องการนั้นไปเองพูดสั้นๆว่าตัณหาละด้วยการสลัดทิ้งฉันทะละด้วยการทำให้สำเร็จการละฉันทะด้วยการทำให้สำเร็จซึ่งจะเรียกว่าการละฉันทะด้วยฉันทะคือเอาฉันทะละฉันทะหรือทำให้ฉันทะละตัวมันเองนี้มีเรื่องมาในบาลีขอนำมาลงไว้เพื่อให้พิจารณาเห็นชัดเจนด้วยตนเองเรื่องนี้เป็นคำสนทนาถามตอบปัญหาระหว่างพราหมณ์คนหนึ่งกับพระอานนท์พราหมณ์ท่านพระอานนท์ผู้เจริญบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสัมมนาโคดมเพื่อประโยชน์อะไรหรือพระอานนท์เพื่อละฉันทะพราหมณ์มีมันคามีปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นไหมพระอานนท์มีสิท่านพราหมณ์มันคาปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นเป็นไฉนหรือพระอานนท์ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิจิตตสมาธิวิมังสาสมาธิและประธานสังขารนี้แลพรามคือมันคาคือปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นพรามเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันทะที่มีอยู่ก็ยังมีอยู่นะสิมิใช่ไม่มีและข้อที่บุคคลจักละฉันทะด้วยฉันทะนั่นเองย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระอานนท์ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็พึงตอบอย่างนั้นนะนี่แน่พรามท่านเข้าใจว่าอย่างไรก่อนนี้ท่านได้มีฉันทะในเรื่องว่าเราจักไปวัดเมื่อท่านไปถึงวัดแล้วฉันทะเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปใช่ไหมพราหมณ์ใช่อย่างนั้นท่าน พระอานนท์ก่อนนี้ท่านได้มีความเพียรได้มีความคิดจดจ่อคือจิตตะได้มีปัญญาไตรตรองคือวิมังสาในเรื่องว่าเราจะไปวัดเมื่อท่านไปถึงวัดแล้วความเพียรความคิดจดจ่อปัญญาไตรตรองคือวิริยะจิตตะวิมังสาเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปใช่ไหมพราหมณ์ใช่อย่างนั้นท่านพระอานนท์ฉันนั้นเหมือนกันแลท่านพราหมณ์ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสกฉันทะเพื่อการบรรลุอรหัตที่ภิกษุนั้นเคยมีในการก่อนเมื่อเธอบรรลุอรหัตแล้วฉันทะเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปวิริยะเพื่อการบรรลุอรหัตจิตตะเพื่อการบรรลุอรหัตวิมังสาเพื่อการบรรลุอรหัตที่ภิกษุนั้นเคยมีในการก่อนเมื่อเธอบรรลุอรหัตแล้ววิริยะจิตตะวิมังสาเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปส่วนตัณหาที่ท่านว่าให้ละเสียนะที่มันเกิดหรือถอนทิ้งเสียทีเดียวนั้นเป็นหลักการทั่วไปแต่ในทางปฏิบัติท่านก็ยอมรับความอ่อนแอความเคยชินและความไม่พร้อมต่างๆของปุถุชนเหมือนกันดังนั้นจึงเกิดมีวิธีปฏิบัติตามข้อสรุปประการที่3ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นคือเอาตัณหาไปใช้ประโยชน์ทำให้เกิดผลในทางที่ดีงามซึ่งตามตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ในบาลีสามารถใช้แม้แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดคือเพื่อบรรลุนิพพานโดยเกิดเป็นหลักการย่อยลงมาว่าพึงอาศัยตัณหาละตัณหาดังข้อความที่พระอานนท์กล่าวกับภิกษุณีรูปหนึ่งที่หลงรักท่านว่าแน่น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดจากตัณหาพึงอาศัยตัณหาละเสียซึ่งตัณหาดังนี้เราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าวในข้อนี้ภิกษุได้สดับข่าวว่าภิกษุมีชื่ออย่างนี้ได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเข้าถึงอยู่ดังนี้เธอจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรเล่าหนอแม้เราก็จักประจักษ์แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเข้าถึงอยู่บ้างดังนี้การต่อมาภิกษุนั้นอาศัยตัณหาละตัณหาได้สาระของข้อความนี้มีเพียงว่าภิกษุได้ยินข่าวว่าภิกษุอื่นบรรลุอรหัตผลก็อยากบรรลุอรหัตผลบ้างหรือได้ยินว่าภิกษุอื่นได้เป็นพระอรหันต์ก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้างความอยากของเธอมีลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเป็นตัณหาคือภาวะอรหัตผลหรือความเป็นอรหันต์นั้นเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในที่ต่างหากจากเธอและมีตัวเธอที่อยากจะเข้าครอบครองเป็นเจ้าของหรือเข้าไปอยู่ในภาวะนั้นการเอาตัณหามาใช้ในกรณีอย่างนี้จัดว่าเป็นอุบายคือวิธียักเยื้องนำเข้าไปให้ถึงจุดหมายเป็นวิธีเร้าล่อให้กระทำการที่เป็นเงื่อนไขเมื่อบุคคลที่รู้ที่ถูกเร้าล่อเริ่มกระทำการที่เป็นเงื่อนไขแล้วก็จะต้องใช้โอกาสในระหว่างนั้นค่อยๆสร้างความรู้ความเข้าใจให้เขาเกิดความรักความซาบซึ้งในภาวะดีงามที่เป็นผลของการกระทำนั้นโดยตรงเ จนเขาเกิดฉันทะขึ้นเองอีกชั้นหนึ่งและแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแรงจูงใจและพฤติกรรมของเขาเองถ้าทำได้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นความสำเร็จและจัดเป็นการศึกษาอบรมได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนจากตัณหาให้เกิดเป็นฉันทะไม่ได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวบางครั้งผลที่เอามาเล่าหล่ออาจเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผลของการกระทำนั้นโดยตรงเช่นเมื่อพระนันทะพุทธอนุชาผนวดแล้วเกิดความคิดถึงคู่รักเบื่อหน่ายพรหมจรรย์คิดจะสึกพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงพาไปเที่ยวชมนางฟ้าจนพระนันทะหายคิดถึงคู่รักเกิดความอยากได้นางฟ้าแทนพระพุทธเจ้าจึงตรัสรับรองเอาพระองค์เองเป็นประกันว่าจะให้พระนันทะได้นางฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่าพระนันทะต้องตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์และเมื่อพระนันทะตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ตามเงื่อนไขแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการนำพระนันทะก้าวหน้าต่อไปซึ่งในที่สุดเธอก็ได้บรรลุอรหัตผลวิธีการอย่างนี้เรียกอย่างสามัญก็คือการล่อด้วยรางวัลแต่ไม่ปรากฏว่าท่านใช้วิธีนี้บ่อยท่านคงจะใช้เมื่อจำเป็นในเมื่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆกำหนดลงว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและคงใช้อย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลติดตามตัวอย่างวิธีอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเช่นบอกให้เด็กกวาดถูเรือนแล้วจะให้รางวัลหรือบอกลูกว่าอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้จบแล้วจะซื้อของนั้นของนี้ให้การทำอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมผู้ทำจะต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบโดยคิดเตรียมไว้แล้วว่าจะชักจูงเด็กเข้าสู่ความมีฉันทะได้อย่างไรไม่ใช่สักว่าทำพอผ่านอย่างน้อยเริ่มแรกผู้มีความรับผิดชอบย่อมทำเช่นนั้นโดยมีความหวังว่าเมื่อล่อให้เด็กเริ่มกวาดถูหรืออ่านหนังสือแล้วเด็กอาจจะค่อยๆเกิดความรู้สึกรักความสะอาดหรือรักความรู้ขึ้นมาได้เองจากการได้เห็นผลดีที่เกิดจากการกระทำนั้นแต่ทางที่ดีผู้ล่อแล้วควรใช้โอกาสระหว่างนั้นช่วยทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้เด็กใช้โยนิโสนมนสิการในทางที่จะเข้าใจคุณค่าและความสะอาดและความรู้จนเกิดความรักความซาบซึ้งชอบความสะอาดหรือใฝ่ความรู้เกิดมีฉันทะที่จะกวาดถูหรืออ่านหนังสือได้เองโดยไม่ต้องเป็นเงื่อนไขเพื่อรางวัลอีกต่อไปวิธีใช้ตัณหามาชักจูงหรือเป็นปัจจัยแก่ฉันทะอย่างนี้ถ้าฉันทะเกิดจริงก็ดีไปแต่ถ้าฉันทะไม่เกิดก็กลายเป็นความล้มเหลวและกลับเกิดผลเสียมากยิ่งขึ้นเพราะเท่ากับไปเร้าตัณหาให้ขยายตัวเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีและเท่ากับเอาเชื้อแห่งตัณหาและความทุกข์ไปใส่ไว้ในชีวิตของเด็กผู้จะใช้วิธีการเช่นนี้จึงต้องระมัดระวังคิดเตรียมการเพื่อผลที่ประสงค์ไว้โดยรอบคอบจนมั่นใจว่าจะต้องสำเร็จและเอาใจใส่คอยช่วยอยู่ตลอดกระบวนการจนกว่าผลสำเร็จคือความเกิดขึ้นแห่งฉันทะจะปรากฏอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนแห่งบทบาทของตัณหาและฉันทะนักศึกษาคนหนึ่งเลือกเรียนวิชาแพทย์เ เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีรวยเร็วถ้าเขานึกเพียงในแนวของกามตัณหาเท่านั้นเขาอาจจะเรียนพอสักว่าให้สำเร็จตามเงื่อนไขได้ใบสำคัญออกไปประกอบอาชีพหรือเพราะเหตุที่เขาไม่ตั้งใจเรียนเขาอาจทนความอยากไม่ได้รอไม่ไหวออกไปเสียในระหว่างแต่ถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขามองเห็นเหตุผลต่างๆว่าเมื่อจะไปเป็นแพทย์ก็ควรจะเป็นแพทย์ที่ดีมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถมากเขาอยากเป็นหมอดีที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จด้วยความคิดแนวภวตัณหานี้เป็นเงื่อนไขให้เขาต้องตั้งใจเรียนจริงจังความเป็นหมอดีในแง่ของความมีชื่อเสียงได้รับยกย่องของภวตัณหานั้นไปสัมพันธ์เข้ากับความเป็นหมอดีที่เป็นภาวะดีงามและที่เป็นอุดมสภาวะของความเป็นหมอซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของฉันทะอาจจะฉันทะอาจจะเกิดขึ้นและช่วยส่งหนุนให้เขาตั้งใจศึกษาหาความรู้ความชำนาญในวิชาแพทย์อย่างจริงจังหรือในขณะที่ตั้งใจเรียนตามเงื่อนไขของภวตัณหานั่นแหละเขาเกิดความรู้ความเข้าใจทราบซึ้งในคุณค่าของความรู้และงานแพทย์เขาเกิดฉันทะกลายเป็นผู้รักการเรียนและการฝึกฝนในวิชาแพทย์อย่างจริงจังเขาเรียนสำเร็จได้ปริญญาแพทยศาสตร์พร้อมด้วยความรู้ความชำนาญที่จะให้เป็นหมอที่ดีมีความสามารถแต่เขายังมุ่งไปหางานหรือแสวงแต่ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะทำให้ได้รายได้มากที่สุดหรือจะให้เด่นดังได้ง่ายนักศึกษาอีกผู้หนึ่งเห็นเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมชาติจำนวนมากยังได้รับทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บมากมายมีสภาพความเป็นอยู่หรือสิ่งแวดล้อมไม่เกื้อกูลแก่สุขภาพเขาอยากจะรู้วิธีแก้ไขและทำการแก้ไขสภาพเช่นนี้และช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็มองเห็นคนทั้งหลายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาเอิบอิ่มแจ่มใสอยากเห็นบ้านเมืองร่มเย็นเรียบร้อยดำรงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเขาจึงเลือกเรียนวิชาแพทย์ด้วยความคิดเริ่มต้นเช่นนี้เขาจึงมีฉันทะตั้งใจเล่าเรียนฝึกฝนให้รู้และชำนาญตรงจุดที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างที่คิดไว้หากเขาสามารถดำรงรักษาฉันทะให้สืบเนื่องอยู่ได้ตลอดครั้นสำเร็จแล้วเขาก็เลือกงานหรือตำแหน่งหน้าที่ที่จะทำให้เขาทำงานแก้ไขสภาพขาดอนามัยและช่วยเหลือคนให้พ้นจากโรคภัยได้ดีที่สุดโดยไม่คำนึงถึงรายได้หรือชื่อเสียงหรือไม่คำนึงมากนะบทสรุปถึงตอนนี้ควรจะลงข้อสรุปเสียทีหนึ่งมีสภาพความจริงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาอยู่ว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมมียังมีตัณหาการที่จะให้มนุษย์ปุถุชนเหล่านี้ทำการใดโดยไม่มีตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องชักจูงด้วยเลยนั้นเป็นอันแทบไม่ต้องหวังดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่มีตัณหาข้อควรคำนึงอยู่ที่ว่าตัณหาเป็นสิ่งมีโทษเป็นตัวการก่อทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายทั้งแก่บุคคลและสังคมจึงต้องหาทางแก้ไขไม่ให้มีโทษภัยเหล่านั้นวิธีแรกคือละหรือไม่ให้เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงซึ่งทำให้ได้โดยการดับอวิชชาด้วยปัญญาแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอย่างเดียว แต่สำหรับปุถุชนผู้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งล่อเร้าเย้าหยวนและเรื่องราวกระทบกระทั่งต่างๆโดยยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานพรั่งพร้อมอยู่ภายในคอยรอขานรับสิ่งล่อเร้าเป็นต้นนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะระมัดระวังนึกอยากจะใช้ปัญญาเพียงไรก็อดไม่ได้ที่จะเผลอปล่อยให้ตัณหาได้โอกาสแสดงบทบาทเบาบ้างแรงบ้างโจงแจ้งบ้างหรือไม่ก็แอบแฝงไม่ที่จุดหรือขั้นตอนแห่งใดก็แห่งหนึ่งหนทางแก้ไขที่พึงเน้นก็คือการพยายามใช้และปลูกฝังฉันทะที่เป็นความต้องการสิ่งดีงามขึ้นมาให้เป็นตัวชักนำการกระทำให้มากที่สุดมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมองเจริญมากแล้วจะอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอย่างสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่ได้จะต้องมีความต้องการภาวะดีงามหรือความใฝ่ดีเป็นแรงควบคุมหรือทวงคานไว้บ้างมิฉะนั้นก็จะสามารถทำความชั่วร้ายก่ออันตรายได้อย่างร้ายแรงที่สุดเพียงเพื่อได้เสพเสวยสุขเวทนาหรือปกป้องเสริมรักษาความมั่นคงถาวรแห่งอัตตาของตนแม้แต่เมื่อรู้จักฉันทะบ้างแล้วแต่ตัณหายังแรงกล้าเกินไปก็ยังทนทำการโดยทางดีตามที่สำนึกแห่งความดีหรือสังคมกำหนดไว้ให้ตลอดไปไม่ไหวคอยแต่จะหลีกไปหาทางลัดเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัณหาต้องการเรื่องของปุถุชนทั่วไปจึงยังอยู่ในขั้นของการเลือกเอาระหว่างการดำรงอยู่เพียงด้วยแรงตัณหาอย่างเดียวหรือปล่อยให้ตัณหาเป็นตัวนำครอบงำพฤติกรรมส่วนใหญ่กับการที่สามารถเชิดชูฉันทะให้เป็นตัวเด่นขึ้นมาและนำชีวิตให้หลุดพ้นจากอำนาจบงการของอวิชชาตัณหาอุปาทานมากขึ้นโดยลำดับข้อควรปฏิบัติก็คือถ้าเป็นไปได้ควรให้มีแต่ฉันทะล้วนๆแต่ถ้าทำไม่ได้ยอมให้ตัณหาออกโรงก็ควรหันเหให้เป็นตัณหาที่หนุนฉันทะคือเป็นปัจจัยแก่ฉันทะเมื่อสามารถเสริมสร้างฉันทะขึ้นมานำพฤติกรรมของตนได้ตัณหาก็ถูกควบคุมและขัดเกลาไปเองในตัวนี่แหละคือวิธีการละและควบคุมตัณหาตามหลักพุทธธรรมไม่ใช่ไปคุมไปกักกดไปละกันทื่อๆอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ที่มาที่ไปซึ่งเป็นการเพิ่มอวิชชาก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีมีข้อความสำคัญที่ขอนำมาย้ำไว้เป็นข้อควรสังเกตและช่วยทบทวน3ประการคือ 1. เด็กชาย2คนคือเด็กชายตัณหากับเด็กชายฉันทะไปเห็นเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและได้ฟังเสียงจากวิทยุนั้นด้วยกันเด็กชายตัณหาได้ฟังเสียงจากวิทยุแล้วชอบใจเสียงไพเราะและเสียงแปลกๆเขาคิดว่าถ้าเขามีวิทยุไว้สักเครื่องหนึ่งคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินมากเขาจะเปิดฟังทั้งวันทีเดียวและเขาทราบมาว่าคนที่มีวิทยุมีไม่มากใครมีก็โก้เก๋เขาคิดว่าถ้าเขามีวิทยุแล้วเขาจะเด่นมากเพื่อนๆจะพากันมารุมดูเขาเขาจะถือวิทยุเดินอย่างภาคภูมิไปไหนก็จะเอาไปด้วยจะเอาไปอวดคนโน้นคนนี้คิดอย่างนี้แล้วเด็กชายตัณหาก็อยากได้วิทยุเป็นกำลัง กลับถึงบ้านก็ไปรบเร้าคุณพ่อคุณแม่ให้ไปซื้อมาให้เขาเครื่องหนึ่งให้จงได้เขาถึงกับคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้เขาจะไปด้ำด้ำที่ร้านถ้าได้ช่องก็จะขโมยมาสักเครื่องหนึ่งส่วนเด็กชายฉันทะได้ฟังเสียงจากวิทยุแล้วก็แปลกประหลาดใจเขาเริ่มคิดสงสัยว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงที่เครื่องที่ให้เกิดเสียงนั้นคืออะไรมันทำให้เกิดเสียงได้อย่างไรเขาทำมันอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเขาคิดดังนั้นแล้วก็เกิดความอยากรู้เป็นอันมากจึงคอยสังเกตหรือไปเที่ยวสอบถามว่าใครจะบอกเรื่องนี้แก่เขาได้ครั้นรู้จักช่างแล้วก็หาโอกาสเข้าไปซักถามได้ความรู้หลายอย่างตลอดจนรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กชายฉันทะครั้นเห็นว่ามันเป็นสิ่งมีประโยชน์ใจเขาซาบซึ้งในคุณค่าของมันบอกตัวเองว่าดีแน่แล้วก็เกิดความอยากจะทำวิทยุขึ้นมาบ้างขอให้ลองพิจารณาว่ากระแสความคิดของเด็กสองคนนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเขาอย่างไรและผลที่กว้างไกลออกไปถึงคนที่เกี่ยวข้องตลอดจนสังคมและประเทศชาติจะเป็นอย่างไรในกระบวนธรรมแห่งความคิดและพฤติกรรมของเด็กทั้งสองนี้องค์ธรรมในตอนเริ่มต้นเหมือนกันคืออายตนะภายในคือหูบวกกับอารมณ์คือเสียงทำให้ได้ยินเป็นโสตวิญญาณเกิดการรับรู้เสียงคือผัสสะทำให้เกิดเวทนาคือถึงสุขเวทนาคือสบายหูแต่ต่อจากเวทนาแล้วกระบวนธรรมก็แยกไปคนละอย่างเด็กชายตัณหาเมื่อได้เวทนาเป็นสุขสบายหูแล้วก็ชอบใจติดใจอยากฟังต่อไปคือเกิดตัณหาขึ้นเขาคิดเพ้อไปตามความอยากนั้นซึ่งล้วนเป็นอโยนิโสมนสิการเพราะไม่ได้คิดตามสภาวะและตามเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องวิทยุและเสียงวิทยุนั้นเลยมีแต่ความคิดสืบทอดจากตัณหาคิดเกี่ยวกับการเสพเสวยเวทนาและการเสริมขยายตัวตนเมื่อคิดอย่างนั้นก็เป็นการหล่อเลี้ยงอวิชชาเอาไว้ทำให้ตัณหาเพิ่มพลังแข็งแรงและขยายตัวขึ้นอีกพฤติกรรมของเขาจึงเป็นไปตามความบงการของตัณหาส่วนเด็กชายฉันทะเมื่อกระบวนธรรมสืบต่อมาถึงเวทนาแล้วเขาไม่ไหลเรื่อยต่อไปยังตัณหาแต่เกิดมีความคิดที่เป็นโยนิโสมนัส